bunga kebulan untuk sawah kekawihan bari jeng siri sendiran kekonjakan dendam kekonjakan kekonjakan siri eleda Siri Eleda Bunga iya, pare di ala Nunggu sila, ditunggu ku sarerea.